अच्छा लेने गए हैं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 102वीं कक्षा। तो प्रकरण चल रहा था ज्ञान गुण बुद्धि आत्मा का, और आत्मा का है जिस पक्ष में आत्मा को विभू मानेंगे तो कैसे आत्मा और मन का संयोग विशेष हो रहा है। आत्मा का ज्ञान कारित जो संस्कार देश है, जहां जहां वो संस्कार है उसके साथ मन का संयोग कैसे है? नहीं आए मन का कैसे संयोग होता है? मन वहां तक जाता है तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कैसे सारी प्रक्रिया होती है वो एक चर्चा इन्होंने चलाई। तो अंतिम तक आत्मा को विभू मान करके जो मन इधर उधर जाता है शरीर से बाहर, उसका खंडन हुआ। ठीक है, आगे देखिए 31वां सूत्र। आत्म प्रेरण यत्रिच्छा जताभिश्च न संयोग विशेषः। ये जो आत्मा और मन का संयोग विशेष हो रहा है वो यहां तीन कारण बताए हैं, इनसे भी नहीं हो सकता। क्या तीन कारण है? एक है आत्म प्रेरणा, कि आत्मा ने मन को प्रेरणा दी और मन ने जाकर के उस स्थान विशेष से संयोग किया आत्मा के, उस स्थान विशेष से जहां की वो संस्कार रखे हुए हैं, और ऐसे आत्मा को ज्ञान हो गया यानी स्मृति हो गई। जिस पक्ष में हम ये मानेंगे आत्मा सर्वव्यापक है, मन अणु एक देशी है, और मन आत्मा के उस प्रदेश में जाकर के संयोग करता है, ये भी नहीं आए मित्र प्रकाश जी? उसी में रह गए। तो जिस पक्ष में आत्मा सर्वव्यापक है और मन उस प्रदेश में जाकर के संयोग कर रहा है, तो यदि वो संयोग मान भी लिया जाए, अभ्युपगम से बात चल रही है अभी, पूर्व पक्षी मन के शरीर के बाहर जाकर के संयोग को मान नहीं रहा है, खंडित किया है उसने, लेकिन अभी पूर्व पक्षी जिस ढंग से कह रहा है यदि ये मान भी लें कि मन आत्मा के देहांतर प्रदेशों में जाकर के संयोग कर भी रहा है और उससे स्मृति हो रही है, तब भी ये मान करके चलना। पूर्व पक्षी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, खंडन कर दिया है उसने मध्यस्थ का पूर्व पक्षी ने खंडन कर दिया है, लेकिन अब जो सूत्र कह रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? यदि आप मान भी लो, यदि हम मान भी लें तो भी ये प्रश्न और खड़े होते हैं। ठीक, तो मन शरीर के बाहर आत्मा के विभिन्न प्रदेशों में जा रहा है तो कैसे जा रहा है, उसको कौन प्रेरित कर रहा है, उसको क्या पता है कि वहां पर ये संस्कार पड़ा हुआ है, वो प्रक्रिया कैसे चल रही है। जिस पक्ष में मन आत्मा के विभिन्न संस्कार युक्त देशों तक जा रहा है और वहां संयोग विशेष होकर के स्मृति हो रही है, उस पक्ष में मन वहां तक कैसे जा रहा है, कैसे पहुंच गया, क्या व्यवस्था है वहां पर। तो पहला कारण हो सकता है आत्म प्रेरणा, आत्मा ने उसको प्रेरणा की कि मेरे उस जगह पे वो संस्कार रखा हुआ है, आप वहां जाओ, वहां संयोग होगा और उसको स्मृति होगी। ये तो दोनों ही पक्ष मानते हैं कि भाई बिना आत्मा की प्रेरणा के मन नहीं चलता, तो या तो ये माने आत्मा ने ही प्रेरणा की मन को और मन उन उन जगहों पर गया और जाकर के संयोग विशेष हुआ और स्मृति हो गई आत्मा को। तो पहला हेतु क्या हो सकता है, आत्म प्रेरणा, अथवा कोई दूसरा हेतु कह सकता है यदृच्छा। यदृच्छा मतलब ऐसी अकस्मात, एक यदृच्छा का अर्थ होता है अदृष्ट यानी भाग्य, मतलब इधर कोई हमको कारण दिखाई नहीं दे रहा है, लौकिक कारण कार्य संबंध नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कहते हैं तो यदृच्छा हो रहा है। वहां यदृच्छा का मतलब अदृष्ट भी लिया जाता है, अदृष्ट का मतलब जो कारण दृष्ट नहीं है, यहां हमें कोई कारण कार्य संबंध नजर नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं क्योंकि दृष्ट कारण तो नहीं है, फिर क्या कारण है, अदृष्ट कारण, कारण तो कोई ना कोई होगा, तो दृष्ट कारण नहीं है तो अदृष्ट कारण होगा। और उस अदृष्ट को क्या कहा जाता है, अदृष्ट मतलब भाग्य, पूर्वकृत कर्म, एक अर्थ वो होता है। तो यहां यदृच्छा का मतलब अदृष्ट और पूर्वकृत कर्म, वो भी एक हो सकता है, वो आगे आएगा एक भिन्न अर्थ लेते हुए, लेकिन अभी क्या अर्थ ले रहे हैं, यदृच्छा है मतलब आकस्मिक, ऐसे ही बिना कारण के यूं समझो। यदृच्छा को हम क्या कहेंगे, अकस्मात, ऐसे ही जैसी इच्छा हो गई वैसे ही मन चाहा, बिना कारण के, कभी भी कुछ भी, यूं ही बिना कारण के, अकस्मात। अकस्मात का मतलब साथ में जुड़ा हुआ है कि बिना कारण के यूं ही अकस्मात हो गया। जब हम कहते हैं कि भाई अकस्मात है भाई, तो कोई कारण नजर नहीं आता, बस ही ऐसे ही, ऐसे ही अकस्मात हो गया। बिना कारण के होगा, अगर अकस्मात मानेंगे तो वहां कारण नहीं मान सकते पिछले कर्म को, तो यहां अभी अकस्मात अर्थ लेकर के चलेंगे। तो मन जो ये भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के स्मृति का कारण बन रहा है, ये जो संयोग विशेष हो रहा है, उसका भी क्या कारण है, एक तो पुरुष प्रेरण आत्म प्रेरण, दूसरा यदृच्छा और तीसरा है जेता, जेताभिश्चय, ये तीन कारण बताए। जेता का मतलब क्या है, जानाति इति जह, जो जानने वाला होता है। बात सुनो, जो जानता है वो ज्य, जानाति इति ज्य, और उसका भाव तल प्रत्यय लाओ, ज्यता यानी ज्यातृत्व, यूं कहो जाननापन, किसका, मन का, कि मन ही जानता है, आत्मा नहीं जान रहा है अभी, मन ही जानता है कि आत्मा के किस प्रदेश में कहां पर है, मन को ही ज्ञाता मान लें तो मन उस जगह चला जाएगा और उस वहां संयोग विशेष होगा और आत्मा को स्मृति हो जाएगी। ये तीसरा कारण संभावनाएं रखी। तो बोले इन तीन कारणों से अगर आप मानते हो, ये पूर्व पक्षी मध्यस्थ को कह रहा है, आप जिस तरह से संयोग विशेष मान रहे हो और उसमें क्या ये कारण है, तो न संयोग विशेष, जताभिश्चय न संयोग विशेष, इन तीन से तो संयोग विशेष हो नहीं सकता है। पूर्व पक्षी का ये, यहां के जो कुछ सूत्र हैं उसमें बहुत तो ये रहेगा और अलग अलग मत मिलेंगे, वो कहेगा ये पूर्व पक्षी का है, ये मध्यस्थ का है, ये इसका है, ये भी पूर्व पक्षी का था, ये भी पूर्व पक्षी का ही है, जिस तरह से मैं समझाऊं आप दूसरी तरह भी समझ सकते हैं, इसके दूसरे ढंग से भी व्याख्या कर सकते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कहा है, ये प्रकरण ही इस तरह का है कि उलझन भरा है, लोगों को लगता है कि ये वचन सिद्धांति का होना चाहिए, ये इसका होना चाहिए, ये उसका मत होना चाहिए, तो उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष भी बदल जाते हैं, कोई मध्यस्थ मानता है, कोई सिद्धांती मानता है, कोई पूर्व पक्ष मानता है, ये सारी भिन्नता यहां देखी जाएगी आपको। ठीक है, एक संगति जैसी मैं लगाते चल रहा हूं वो भी मन में रखना, दूसरी और उन्होंने भी जो लिख रखी है वो भी मन में रखना, और तीसरा फिर आप अपना निर्णय करना कि यहां ऐसा होना चाहिए। सिद्धांत बताया गया कि कारण के अभाव से कार्य का अभाव होता है, अर्थात कारण के बाद कार्य नहीं होगा। यहाँ कार्य हो रहा है लेकिन कारण नहीं है, एक सिद्धांत है। तो यदि इस चीज को मानते हैं तो यहाँ हमारी बात तो ठीक होगी कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, वास्तविकता उसके अनुसार होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए तो खंडन करेंगे ना इसका। तो फिर यदि ऐसा अकस्मात जो शब्द है ये व्यर्थ होगा, वास्तव में ये दृश्य ये तीनों ही कारणों को खंडित करेगा ये। पर कोई ऐसा मान सकता है ना, संभावना को लेकर के कर रहा है कि भाई आत्म प्रेरण हो सकता है, यदृच्छा हो सकती है और जाता हो सकती है, मन को ही चेतन मान लिया जाए, मन को ही जाता मान लिया जाए। अब यूं तो मन भी जाता नहीं, जाता जातृत्व में है ही नहीं, मन में मन चेतन ही नहीं है, खंडित ही कर रहा है, लेकिन फिर भी मान करके चला जाए, अगर संभावना करके चलो, अगर ये कोई पक्ष रखे तो उसका हम कैसे उत्तर देंगे, वहां क्या समाधान होगा? चर्चा के लिए तो चर्चा हो ही सकती है ना, उतना ही मान करके चलो इसको। तो भाष्य देखिए, आत्म प्रेरणेन वा मनसो बहि शरीरात संयोग विशेषः स्यात् यदृच्छया वा आकस्मिकतया जतया वा। तो पहला स्याद है, वहां अल्पविराम लगा लो। आत्म प्रेरणेन वा मनसो बहि शरीरात संयोग विशेषः स्यात्, अल्पविराम, ये पहला कारण। दूसरा यदृच्छया वा आकस्मिकतया, अल्पविराम, और तीसरा जतया वा मनसः। इसमें पाठ भेद है, यहां पर जतयावा करके प्रश्नवाचक लगा रखा है, फिर मनसः सर्वथा च अनुपपत्ति ही, यूं वाक्य दिया हुआ है। सुदर्शन जी का क्या है, मनसः को पहले ले लो, जतयावा मनसः, ये तीसरा कारण हो गया। यदि संगत इस तरह से मनो संयोजन करें तो सर्वथा च अनुपपत्ति ही, इन सब तरह से मध्यस्थ का पक्ष खंडित होता है। स्मृति कैसे होती है, उसमें जो मध्यस्थ का मत है वो खंडित होता है। देखिए भाष्य कि आत्म प्रेरणे वन वा मनसो शरीरात बहि संयोग विशेष, आत्मा की प्रेरणा से मन का शरीर से बाहर संयोग विशेष होवे, ये पहला कारण है। किस पक्ष में, जो व्यक्ति आत्मा को विभू मानता है, सर्वव्यापक मानता है और मन एक देशी है, तो मन आत्मा के उन जगहों पे जाके जहां वो संस्कार पड़ा हुआ है स्मृति संयोग विशेष करेगा, तो उसमें यदि आत्मा के प्रेरण से हो रहा है, ये एक पक्ष हो गया। दूसरा यदृच्छया वा आकस्मिकतया, यदृच्छया वा को ही खोला इन्होंने, आकस्मिकता वैसे ही हो जाएगा। और तीसरा मनसः जतया वा, मन के जातृत्व के कारण से, जातापन के कारण मन को ही जाता मान लेंगे, ये तीन पक्ष हो सकते हैं। तो तीनों ही तरह से आप यदि संयोग विशेष मानो तो सर्वथा अनुपपत्ति ही, स्मृति की तीनों ही पक्षों में असिद्धि होती है, स्मृति हो ही नहीं सकती इस तरह। तो अर्थात ये तीनों हेतु नहीं बन सकते, ये पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है मध्यस्थ का। कैसे, कथम पूछा उसने, तो अब व्याख्या कर रहा है। स्मर्तव्यत्व स्मर्तव्यत्वादि इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवाच्च, स्मर्तव्यत्वात्, ठीक है, स्मर्तव्यत्वात्, ये स्मर्तव्यत्वात् हेतु है, स्मर्तव्य होने से, स्मर्तव्य होने से आत्मा किसी चीज की स्मृति चाहता है, तो जिसकी स्मृति चाहता है वो स्मर्तव्य है, स्मरण किया जाने योग्य है। अभी या है नहीं, उसको पता नहीं है, वो स्मरण करना चाहता है। ठीक है, तो इसी को खोला, इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवात्, इच्छा पूर्वक स्मरण ज्ञान नहीं हो सकता, इच्छा पूर्वक स्मरण ज्ञान नहीं हो सकता। देखो, आत्मा की प्रेरणा से मन आत्मा के उस प्रदेश में गया शरीर से बाहर, और वहां संयोग हुआ और स्मरण हुआ, ये जो पक्ष है। इसमें जब आत्मा की प्रेरणा हुई तो आत्मा की इच्छा भी तो चाहिए पहले। प्रेरणा क्या हुआ? एक प्रयत्न हुआ, कर्म हुआ। आत्म प्रेरणा क्या हुआ? एक प्रयत्न है, एक कर्म है। और प्रयत्न या कर्म से पहले इच्छा आवश्यक है, ठीक है, और इच्छा से पहले ज्ञान आवश्यक है। नहीं, ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान होगा तो उसकी इच्छा करेगा, और इच्छा करेगा तो प्रयत्न करेगा, प्रेरण करेगा। ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये क्रम रहेगा। स्पष्ट हुआ? प्रयत्न मतलब मन को प्रेरणा देना, वो वाला प्रयत्न। यूं तो जानने का प्रयत्न होता है, वो एक अलग चीज है, उसको छोड़ो अभी। ज्ञान होगा तो इच्छा होगी, और इच्छा होगी तो प्रेरणा या प्रयत्न होगा, प्रेरण होगा। यदि ज्ञान नहीं है तो इच्छा होगी क्या? नहीं है, है? कल प्रातराश के लिए बैठोगे तो क्या इच्छा होगी? है? इच्छा नहीं होगी? बादाम पाक की इच्छा नहीं होगी? आज पता लग गया कि बादाम पाक आज बटा है, और अब ये कई दिनों तक बटेगा, ठीक है। जब प्रातराश के लिए बैठोगे तो इच्छा होगी ना? क्यों इच्छा होगी? क्योंकि ज्ञान है कि बादाम पाक आया हुआ है, अब ब्रह्मचारियों को बटेगा, तो ज्ञान होता। और अगर ये ज्ञान नहीं होता कि बादाम पाक आया हुआ है या बटेगा या, तो इच्छा होती क्या उस समय उसके लिए? अलग होता तो अलग ढंग की इच्छा होती कभी, यूं वो भी वो भिन्न ज्ञान से होती, लेकिन इस ज्ञान से इच्छा नहीं होती। कल पैतराश में बैठो तब देखना। इच्छा, और इच्छा होगी तो फिर प्रेरणा होगी। अभी तो चलो अपने आप बढ़ जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा जाकर के, लेकिन अगर यूं पता हो कि वानप्रस्थियों को भी तो बटेगा, कि उनके अपने अपने कमरे में रखा हुआ है या कैसे भी बट रहा है उनको, तो पता है कि रखा है कमरे में, तो इच्छा होगी और मन को प्रेरणा होगी, इंद्रियों को प्रेरणा होगी, जाके ढक्कन खोलेंगे और एक चम्मच लेकर के, जितना भी लेना है वो लेकर के खाएंगे, होगा ना? तो इच्छा ज्ञानपूर्वक होती है, और इच्छा है तो प्रेरण है। तो हमारे यहां कारण क्या बताया था? आत्मा ने प्रेरणा की मन को, और मन उस प्रदेश में जाकर के संयुक्त हुआ और स्मृति हुई। इस पक्ष में ये कह रहे हैं स्मर्तव्यत्वात्, जिसकी स्मृति करनी है वो क्या है? स्मर्तव्य है, स्मरण करने योग्य है। अर्थात अभी स्मृत नहीं है वो। एक होता है भोक्तव्य और एक होता है भुक्त। अब थाली हमारे सामने रखी है तो वो क्या है अभी? भोक्तव्य। भुक्त तो नहीं है। अगर भुक्त हो गई होती, यानी खा लिया होता हमने, तो यूं थोड़ा ना करते कि भोक्तव्य है, अब तो खा चुके हम। तो जिसकी स्मृति की जानी है वो स्मृत है या स्मर्तव्य है? स्मर्तव्य अभी तो नहीं है, और अगर याद ही हो जाता उसको तो फिर स्मर्तव्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो बोले स्मर्तव्यत्वात्, स्मर्तव्य होने से, तो जो चीज स्मर्तव्य है उसकी इच्छा तह स्मरण ज्ञान असंभवात, इच्छा पूर्वक स्मरण के ज्ञान के असंभव होने से, स्मरण के ज्ञान के असंभव होने से, जो स्मृति से ज्ञान होने वाला है वो इच्छा पूर्वक कभी नहीं हो सकता, वो इच्छा पूर्वक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेरणा ये कर रहा है, आत्म प्रेरण, प्रेरण कर रहा है, तो उससे पहले इच्छा होगी, और यदि इच्छा की है तो फिर उसका ज्ञान नहीं हो सकता। मैं कहूं कि सोमदेव जी के का ज्ञान, सोमदेव जी का नाम वहां रखा हुआ है और मन को प्रेरणा दी कि उसको जाकर के बताओ, जो स्मर्तव्य है वो यदि पहले से पता है कि ये चीज वहां रखी हुई है, जैसे हम किसी को कहें कि भाई मेरी लेखनी वहां रखी हुई है, मेरा उपनेत्र वहां रखा हुआ है, तो पहले से पता है ना हमारे को, तो वो स्मर्तव्य नहीं हो सकता। तो पता है हमारे को ज्ञात है, जो ज्ञात है वो ज्ञातव्य नहीं होता। तो इस दृष्टि से ये आत्मा के प्रेरण से स्मृति नहीं हो सकती। उसी को और आगे पहले खोल रहे हैं, देखिए अभी रुकिए, वार्तिक है, अभी आगे भाष्य देखिए पहले। यदि तावत आत्मा अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार अमुष्मिन देशे समवेत अमुष्मिन आत्म प्रदेश आत्मदेशे समवेत तेन मनः संयुज्यताम इति मनः प्रेरयति अल्पविराम तदा स्मृत एव असौ अर्थो भवति अल्पविराम न स्मर्तव्यः। यदि अगर तावत आत्मा, आत्मा यहां करता है आत्मा मनः प्रेरयति, निचली पंक्ति के अंत में जो है यदि तावत आत्मा मनः प्रेरयति, यदि आत्मा मन को प्रेरणा करता है, ठीक है, कैसे, ये कि अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार है, इस वस्तु की स्मृति का कारण जो संस्कार है, स्मृति का कारण संस्कार है, संस्कार से स्मृति होती है, तो इस स्मृति का संस्कार, तो इस अर्थ अमुष्य अर्थ से मतलब अस्य अर्थ से, इस अर्थ का, इस वस्तु का स्मृति का हेतु जो संस्कार है वो अमुष्मिन आत्मदेशे संवेत है, आत्मा के इस प्रदेश में स्थित है, क्योंकि इस मध्यस्थ के मत में आत्मा के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संस्कार रखे हुए हैं, ठीक। तो इस वस्तु से संबंधित, इस वस्तु की स्मृति का कारण जो संस्कार है वो संस्कार मेरे आत्मा के इस प्रदेश में स्थित है, ऐसा अमुष्मिन आत्म प्रदेश संवेत तेन मनः संयुज्यताम, उससे मेरा मन संयुक्त तो होवे, ये प्रेरणा करेगा आत्मा, क्या प्रेरणा करेगा, मेरा इस वस्तु से संबंधित, इस वस्तु से संबंधित स्मृति का कारण जो संस्कार है वो मेरे इस प्रदेश में स्थित है, उससे मेरा मन जा करके संयुक्त तो होवे ताकि मेरे को इस विषय की स्मृति होवे, ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। तो समवेतस तेन मन संयुज्यताम इति, ऐसा ये इति जो लगाया है इसके पहले का जो वाक्य है स्पष्टता के लिए विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, अमुष्य अर्थस्य से लेकर के, यदि तावद अयम आत्मा के बाद में अमुष्य अर्थस्य से विपरीत अल्प विराम लीजिए संयुज्यताम यहां तक, या इति तक लगा लीजिए, संयुज्यताम तक, इस प्रकार इति मनः प्रेरयति, इस प्रकार से आत्मा मनः प्रेरयति, आत्मा मन को प्रेरित करता है, जब ऐसा हो तो तदा स्मृत एव स अर्थो भवति, तो वो अर्थ तो पहले से ही स्मृत है, पहले से ही जाता है, तो फिर क्या स्मरण, स्मरण संभव ही नहीं होगा आपके पक्ष में, चर्चा तो स्मरण की चल रही है, तो हाँ जो स्मरण स्मृति की चल रही है, जो स्मर्तव्य है और वो आपको पहले से पता है, तो फिर क्या स्मर्तव्य होगा, तो इसलिए कहा तदा स्मृत एव असौ अर्थो भवति न स्मर्तव्य, वो स्मर्तव्य नहीं रहता, वो तो स्मृत हो जाएगा, तो फिर भी अर्थ हो गया ये, एक बात। आगे और कह रहे हैं न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेशे संस्कारो वा, ये आत्म प्रदेशे के स्थान पर सुदर्शन जी में आत्म प्रदेश ये पाठ भेद है, तो क्या कह रहे हैं न च आत्म प्रत्यक्ष, इसका कोई हमारा अपना प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा के द्वारा ये प्रत्यक्ष नहीं है, किस किस का, एक तो आत्म प्रदेश, आत्मा के जो भिन्न भिन्न प्रदेश है ये आत्मा को प्रत्यक्ष ही नहीं है, उसके पक्ष में आक्षेप दे रहा है, यदि आत्मा को विभू माना जाए और आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में वो संस्कार रखे हैं, तो ये जो पीछे की प्रेरणा की कि मन मेरे उस प्रदेश में जाकर के संयोग होवे, संयोग को प्राप्त करे, ये जो प्रेरण किया जा रहा है, तो आत्मा को अपने उस प्रदेश का भी तो ज्ञान होना चाहिए, आत्म प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, कि मेरा वहां पर ये प्रदेश है, मेरे ये भिन्न भिन्न स्थान है, तो कह रहे हैं न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश, ये जो आत्मा के प्रदेश आप मान रहे हो विभु, उसका कोई आत्म प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, है क्या हमारे को किसी को, कि मैं तो ये आत्मा हूं, और जैसे हम शरीर के लिए कह देते ये मेरा एक हाथ है, ये कंधा है, ये पैर है, ये सिर है, ऐसे अपने प्रदेश मान लेते हैं, या तो भवन का ये कोना है, ये छोर है आश्रम का, ये जो उसके प्रदेशों का हमें ज्ञान होता है, क्या ऐसा आत्मा के अपने स्वयं के विभिन्न प्रदेशों का ज्ञान होता है, इसका कोई आत्म प्रत्यक्ष है क्या, तो पूर्व पक्षी कितनी सही बात कह रहा है, ये सिद्धांति जैसा लगता है, सिद्धांति की ही बात जैसे बोल रहे हैं। न चाह आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश है, आत्मा का जो ये प्रदेश आप कल्पित कर रहे हो आपको मानना पड़ेगा इस पक्ष में, आत्म प्रेरण पक्ष में, उसका कोई प्रत्यक्ष ही नहीं है। और संस्कारों वा, और जिस संस्कार की आप बात कर रहे हो कि आत्मा के उस प्रदेश में इससे संबंधित संस्कार रखा हुआ है, उस संस्कार का भी प्रत्यक्ष नहीं है। तो न तो आत्मा का प्रदेश का प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष है, और न उसके संस्कार का आत्म प्रत्यक्ष है। तो ये आत्मा मन को ये कैसे प्रेरित करेगा कि इस वस्तु से, इस वस्तु के से संबंधित स्मरण संस्कार मेरे इस प्रदेश में स्थित है, ये प्रेरणा कैसे घट सकती है? ये प्रेरणा कब घट सकती है? जब आत्मा को ये पता हो कि मेरे प्रदेश हैं और उन प्रदेशों में, इन इन प्रदेशों में ये संस्कार रखा हुआ है, तब प्रेरणा हो सकती है। कि घर का कोई व्यक्ति कहे कि भाई रसोई के अंदर वहां इस आले में, इस डब्बे में ये चीज रखी हुई है, दूसरे को प्रेरणा की कि भाई जाकर के लेके आ जाओ, या इस वस्तु को ये खरीद के लाए, ये उसका डब्बा वहां रखा है उसमें जाकर के इसको रख दो। ये जो प्रेरणा देगा, कथन देगा, उसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे घर का ये एक स्थान है, रसोई एक स्थान है, और रसोई में ये अलमारी या ये आला या ये डब्बा ये स्थान है। एक तो पहले तो स्थान का पता होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कि वो वस्तु जिसको वो लेकर के आएगा, जिसके लिए प्रेरणा करे, वो वस्तु वहां रखी है, ये भी उसको पता होना चाहिए, तभी तो प्रेरणा देगा। तो जिस पक्ष में आत्मा मन को प्रेरणा दे रहा है कि आप जाकर के उस जगह संयुक्त तो हो और फिर उससे मेरे को स्मृति हो, तो ना तो आत्मा का प्रदेश प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष है, और ना वहां स्थित संस्कार आत्म प्रत्यक्ष है। इसलिए ये आत्म प्रेरणा से मन कर रहा है ये संभव नहीं है, ये संयोग विशेष का हेतु नहीं बन सकता। एक पक्ष में ये, जिस पक्ष में यहां पर ये पंक्ति में आत्म प्रदेश सप्तमी लिखी हुई है, उस तरह संगति लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं कि न चाह आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कारो वा, आत्मा के प्रदेश विशेष में ये संस्कार है, इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, आगे तो, और ऐसा होने पर तत्र अनुपपन्न आत्म प्रत्यक्षेण संवित्ति रीति। तो इसलिए ऐसे में अनुपपन्न है, ये असिद्ध है कि आत्म प्रत्यक्षेण, आत्मा के प्रत्यक्ष से संवित्ति मतलब स्मृति अनुपपन्ना, अनुपपन्ना तत्र अनुपपन्ना आत्म प्रत्यक्षेण संवित्ति इति, संवित्ति मतलब स्मृति, तो ज्ञान, स्मृति ज्ञान के संदर्भ में हम लेंगे। तो आत्म के प्रत्यक्ष में, आत्मा के प्रत्यक्ष के द्वारा ये संवित्ति स्मृति होती है, ये संभव नहीं है। आत्मा को इन सब का ज्ञान है और वो मन को प्रेरणा करके और स्मृति ले रहा है, ये संभव नहीं है। तो जो पहला हेतु था वो ऐसे खंडित किया है सूत्र का, जो आत्म प्रेरणा वाला था। हाँ, इसमें क्या पूछ रहे थे आप लोग, बोलो। वाह की संगति पहले वाले से लगाएंगे, स्मर्तव्य है वो स्मृत है, न स्मर्तव्य है उससे विकल्प लेकर के। लेकिन सुदर्शन जी वाला ज्यादा संगत है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, आप उसको मान के चल सकते हैं। लेकिन यदि ये हो कि नहीं हमको इसके ही करना है, तो वाह को फिर इधर लेंगे, क्योंकि न च कर करके भी, न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कारो वा है, तो असंगति, इसलिए आत्म प्रदेश उन्होंने किया है वो ठीक है, लेकिन लगानी हो तो आप उस तरह कह सकते हैं। अब दूसरा हेतु लीजिए, दूसरा हेतु क्या था? यदृच्छया, पिछले में से पूछना कुछ तो बाद में पूछना, एक विषय आया है, एक परिकल्पना नई सी लग रही है ना, लेकिन आक्षेप तो पूर्व पक्षी का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मध्यस्थ ने जो पक्ष ले लिया है, जो मान करके कह रहा है, उस पर प्रश्न उठेगा, और ये हमारे को उस पक्ष को हटा के वैसे भी हम पूछे तो पूछ सकते हैं, अभी आगे आएगी बात। इतना पहले कि आत्मा इतना जानता है कि विभू, इतना भी कहां जान रहा है, कहां प्रत्यक्ष है हमारे को, ये आत्मा को विभू मानते हुए ये प्रश्न उठा रहा है उसपे, आत्मा विभू है इसको लेकर के अभी चर्चा नहीं कर रहा है, इसका भी प्रत्यक्ष नहीं है। जब आत्मा को आत्मा के प्रदेश का प्रत्यक्ष नहीं है, तो आत्मा को आत्मा के विभुत्व का भी प्रत्यक्ष नहीं है, सीधी सी बात। जिस किसान को यह नहीं पता है कि मेरे खेत कहां कहां तक हैं, तो उसको अपने खेत की व्यापकता का क्या पता होगा? जिसको पता है हाँ एक प्रदेश मेरा ये है, एक खेत ये है, एक छोर ये है, इधर कुआ है या इधर ये है, इधर पेड़ है, यहाँ बगीचा है इत्यादि, अपने प्रदेशों का ज्ञान हो तभी तो उसको अपनी व्यापकता का पता लगेगा। और जिसको अपने प्रदेशों का ही नहीं पता है उसको व्यापकता का कैसे पता लगेगा? क्या आपको हमारे को अपना विभुत्व प्रत्यक्ष होता है? विभुत्व भी तो प्रत्यक्ष नहीं होता है। उसमें वो कह देते हैं, वो ये कह देते हैं कि मन का जहां संयोग है बस वहीं पर ही प्रत्यक्ष हो रहा है, बाकी का तो हमारे को हो नहीं सकता क्योंकि वहां हमारी इंद्रिय और मन नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो लोग ऐसा उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है कि हम विभू हैं। आगे देखिए, तो दूसरा हेतु था यदृच्छा, उसका उत्तर है सुस्मूर्षया चायम मन प्रणिदधान चिरादपि किंचित अर्थम स्मरति न अकस्मात। अगर यदृच्छा से माने तो जितनी भी स्मृतियां होती हैं वो अकस्मात होंगी। यदि यदृच्छा से स्मृति होती है, अब आत्म प्रेरणा को हटा देना, अकेले यदृच्छा को लेना, अकस्मात आत्मा विभू है, मन अणु है, एक देशी है, और स्मृति कैसे हो रही है? स्मृति जो भिन्न भिन्न स्मृतियां हो रही वो कह रही है अकस्मात हो रही है, अचानक हो रही है। तो यदि अचानक होंगी तो जो हम बहुत देर तक स्मरण करके देर बाद में स्मरण कर पाते हैं किसी चीज का, वो कभी नहीं, वो संभव नहीं हो सकता है इस पक्ष में। यदि यदृच्छा से ही संयोग विशेष हो रहा है तब तो जितना भी स्मरण है वो सारा का सारा अकस्मात ही होना चाहिए, तत्काल ही होना चाहिए। जितना भी स्मरण है वो कैसे होगा? उसी समय हो जाना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है देर से कि मेरे को ये से स्मरण करना है, इसका क्या नाम है, वो सूत्र याद नहीं आ रहा है, वो मंत्र याद नहीं आ रहा है, चाबी कहां रख दी वो याद नहीं आ रहा है, रुपए कहां रख दिए, वो गहने कहां रख दिए वो याद नहीं आ रहा है, किताब किसको दी थी वो याद नहीं आ रहा है, और फिर सोचते जा रहे हैं घंटा दो घंटा दस मिनट पंद्रह मिनट याद नहीं आ रहा है। ये जो देर तक का जो देर तक जो हम स्मरण करते हैं वो यदृच्छा वाले पक्ष में संभव नहीं है, जबकि ये प्रत्यक्ष है हमारा, हम देर से भी स्मरण करते हैं। तो यदि आप यदृच्छा को कारण मानते हो तो ये देर से स्मरण संभव नहीं है उस पक्ष में, इसलिए यदृच्छा भी कारण नहीं हो सकता। पंक्ति देखो फिर से, सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से च अयम, अयम मतलब यह है आत्मा, मन प्रणिदधान मन को प्रेरित करता हुआ, मन को लगाकर, चिरादपि किंचित अर्थम स्मरति, बहुत देर से भी स्मरण करता है। मन को लगाते हैं हम कि नहीं भाई इस विषय में याद करो, ध्यान करो कि उस व्यक्ति का क्या नाम था, उसके चेहरा पहचानो, ये ध्यान रखो कि आपने इस विचार करो कि आपने मान लो बाजार गए और हेलमेट कहीं रख दिया और भूल गए और आ गए और देखा था हेलमेट तो कहीं रख दिया, याद करो कौन सी दुकान कहाँ कहाँ गए थे, किसके घर गए थे, कौन दुकान गए थे, किस कार्यालय में गए थे, ध्यान करो कि कहाँ रख करके आए होंगे, कहाँ छूटा होगा। अब मन को प्रणिधान में लगा दिया ना, याद करो, और वो सोच रहा है यहाँ यहाँ यहाँ वहां गया था, वहां से तो मैंने लिया था वहां, और वो प्रयास करता है तो, और फिर हमारे को स्मरण आ जाता है। तो ये स्मरण किंचित अर्थम स्मरति मत, ये प्रत्यक्ष है ना अकस्मात। सारी की सारी स्मृति अकस्मात नहीं होती है, हाँ बहुत सारी स्मृति अकस्मात होती है हमारी, यूं जैसे अचानक घर की याद आ गई, अचानक माता पिता की याद आ गई, अचानक कोई सूत्र याद आ गया, अचानक कोई श्लोक याद आ गया, कोई मंत्र याद आ गया, कोई अपनी 20 साल पहले 10 साल पहले की कोई घटना अचानक याद आ गई, अकस्मात भी होता है। पढ़ते पढ़ते कुछ भी याद आ जाए, कोई हम योजना पूर्वक थोड़ा याद करते हैं सारी चीजों को। जितना हम स्मरण करते हैं उसमें क्या सारा स्मरण योजना पूर्वक होता है कि मैं मन को प्रेरित करूंगा और मन फिर उसको याद करे, क्या ऐसा सब स्मरणों में होता है? अधिकांश में नहीं होता है। ये जो अचानक कोई भी विषय आ जाता है हमारे को, ऐसी अचानक इतना आश्चर्य होगा कि ये बात अभी क्यों याद आ गई, उसके कारणों की चर्चा आगे होगी, आगे सूत्र आएगा। स्मृति के जो अन्य कारण हैं, 27 कारण बता रखे हैं, अभी आगे आएंगे एक एक करके कि कैसे कैसे स्मृति होती है, उसके कैसे कैसे कारण होते हैं, 27 तरह के कारण आगे बताएंगे। तो लेकिन हमें तो ये प्रतीत होता है ना, अकस्मात होते हैं बहुत सारे, लेकिन सारे अकस्मात नहीं होते, सारी स्मृतियां अकस्मात नहीं होती, हम देर से सोच करके भी स्मरण करते हैं। तो जिस पक्ष में यदृच्छा को इस संयोग विशेष का कारण माना जाएगा, मध्यस्थ वाले पक्ष में आत्मा और मन के संयोग विशेष को कारण माना जाएगा, उस पक्ष में अकस्मात होने वाली स्मृतियां तो यदृच्छा से होगी मान लिया जाएगा चलो, लेकिन जो देर से स्मरण करके होती हैं, मन को लगा करके स्मरण होती है, वो स्मृतियां आपके पक्ष में सिद्ध नहीं हो पाएंगी। यदि यदृच्छा कारण है तो प्रत्येक स्मृति अकस्मात ही होनी चाहिए। आगे बात समझ में? लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर स्मृति अकस्मात नहीं होती है, इसलिए यदृच्छा आत्म मन के संयोग का कारण है ये जो कथन है वो ठीक नहीं है। दूसरे का खंडन कर दिया, ठीक है। अब तीसरे का, जता जत्वम च मनसो नास्ति ज्ञान प्रतिषेधादिति, और आत्मा का जत्व तो है ही नहीं, जता और जत्व एक ही बात है, क्यों? ज्ञान का प्रतिषेध करने से, आपने मन में तो ज्ञान का प्रतिषेध कर ही रखा है, ज्ञान गुण तो आत्मा का है, तो इसलिए उसका आप ये कथन कोई करो कि मन ही जानता है और मन ने जान करके और हमको स्मरण करा दिया, ये भी पक्ष नहीं घट सकता। इसलिए इन तीन कारणों से तो संयोग विशेष हो नहीं सकता, व्याख्या नहीं कर सकते। आत्म प्रेरण यदृच्छा जताभिश्च न संयोग विशेष। तो प्रश्न तो खड़ा हुआ है अभी भी कि आखिर हम स्मरण कैसे करते हैं, ये तो इस पक्ष की बात है, विभुत्व वाली बात है, अणु मारोगे तो भी तो प्रश्न रहेगा ना, कैसे स्मरण करते हैं। तो पूर्व पक्षी ने तो मध्यस्थ का खंडन किया, अब मध्यस्थ उसको कह रहा है, सीधे सीधे उसका खंडन उत्तर नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। कैसे? ऐसा प्रयास हमारे को भी अनेक जगह करना पड़ता है। एत अच्छा, बोले ये जो आपने खंडन किया है कि संयोग विशेष नहीं होता है, सिद्धांती कह लो, मध्यस्थ कह लो, मध्यस्थ बोल रहा है, एतच्च व्यासक्त मनसः पाद व्यथनेन संयोग विशेषः समानम् वर्तना। 32वां सूत्र क्या है? व्यासक्त मनसः, जिसका मन दूसरी जगह लगा हुआ है, जैसे हम सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं और जहां जाना है वहां के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वहां जाऊंगा, उससे ये बात करनी है, ये लेन देन करना है, इत्यादि इत्यादि हम सोचते हुए चलते हुए जा रहे हैं, तो मन क्या है? दूसरी जगह लगा हुआ है, व्यासक्त मन है, अभी सड़क पे नहीं देख रहा है, और मान लो देख भी रहा है तो वो विषय उसके सामने नहीं है, मन तो कहीं और लगा हुआ है, आंखें भले ही वहां देख रही हों लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। तब पाद व्यथनेना, पैर में पीड़ा हो गई, कैसे? कोई कांटा आ गया, कोई कंकर आ गया, वो चुभ गया पैर में, तो दुख हुआ ना, तो मन तो दूसरी जगह लगा हुआ था, ये संवेदन कहां से आ गया? पाद व्यथनेन संयोग विशेषेण, पाद व्यथन हुआ, पैर में पीड़ा हुई, इस समय भी तो संयोग विशेष हुआ था। कौन सा संयोग विशेष? आत्मा और मन का संयोग विशेष, क्योंकि कोई भी ज्ञान या सुख दुख हो रहा है तो आत्मा और मन का संयोग तो वहां पर मानना ही पड़ेगा, ये दोनों पक्ष मानते हैं, इसलिए उसको बीच में लाके कर रहे हैं। बोले वहां भी तो यही दोष आएगा, पूर्व पक्षी को पूछा, वहां भी समानम समानी दोष है कि जिस समय मन व्यासक्त है, हम चलते हुए जा रहे हैं, वहां ये जो दुख हुआ ये क्या आत्म प्रेरण से हुआ? वही हेतु अब यहां लगाओ, जिस पक्ष में ये दुख हुआ पाद व्यथन, उस समय तो मन शरीर में ही है, जो कि शरीर में मन पूर्व पक्षी भी मानता है, ठीक है, पूर्व पक्षी यही मानता है ना, मन शरीर में ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं जाता है, शरीर से बाहर जाता है उसमें इसने खंडन किया था कई तरह से मध्यस्थ का। तो मध्यस्थ कह रहा है कि आपके पक्ष में मन जब शरीर में ही रहता है, और मान लो मन अणु भी है और आत्मा भी एक देशी है, तब भी जब मन कहीं और लगा हुआ है, तब जो पैर में पीड़ा हुई चलते हुए कंकर या कांटे से, उस समय संयोग विशेष का कारण क्या था? प्रश्न आपके लिए भी खड़ा रहेगा, तो आप तीन उत्तर दे सकते हैं। आप भी आत्मा की प्रेरणा, बोले आत्मा की प्रेरणा तो यहां भी नहीं होती कि आत्मा को पहले यह पता था कि मेरे कांटा या पत्थर चुभा है, हे मन जाकर के उससे संयुक्त हो और मेरे को बोध कराओ कि वहां पर क्या हो रहा है, वो तो जान ही चुका है पहले कि यह पीड़ा हुई है, फिर मन को क्या भेजेगा वहां पर, वो स्मर्तव्य है या स्मृत, स्मर्तव्य तो रहा नहीं, स्मृत हो गया, ज्ञात हो गया, जेतव्य तो रहा नहीं, इसलिए आत्मा की प्रेरणा से तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, आत्मा की प्रेरणा से नहीं हो रहा है, आत्मा ने मन को प्रेरित किया और फिर हमें ज्ञान हुआ, ये जो अचानक पत्थर या कांटा चुभ जाता है ये नहीं है। अर्थात ये सिद्धांत हम नहीं बना सकते कि सदा मन को प्रेरित करता है आत्मा और तभी ज्ञान होता है, ये नियम नहीं बना सकते, आगे आएगा। हम सो रहे हैं और सोते सोते विस्फोट हो गया, अचानक घंटी बजी, किसी पहले आ चुका उसमें, हाँ बिल्कुल वो भी आया है, तो ये उसी तरह की बात है यहां भी। अब जो अचानक हमारे को ज्ञान हुआ है, ये कैसे हुआ? क्या आत्मा ने मन को प्रेरित किया था कि घंटी बज रही है अलार्म 4 बजे की और उसको जानो और मेरे को बोध कराओ कि ये घंटी बज रही है? भाई अगर ऐसा ही उसको आत्मा को पहले से ही पता है कि घंटी बज रही है तो मन को क्यों कहेगा कि भाई मेरे को बताओ, वो संभव ही नहीं है वहां पर। अर्थात इन सब स्थलों पर, ऐसे बहुत सारे स्थलों पर आत्मा मन को प्रेरित नहीं करता है फिर भी हमें ज्ञान होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी स्थल हैं जहां आत्मा मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रियों को प्रेरित करती है और तब ज्ञान होता है, उसका खंडन नहीं है, वो भी होता है, लेकिन वो ही होता है ये नहीं कह सकते कि मन तो जड़ है और आत्मा ही प्रेरित करेगा तभी ज्ञान होगा, इसको सब जगह घटाएं, ये ठीक नहीं है। हाँ, बहुत जगह होगा, हम देखते करते सब कुछ है, ये प्रत्यक्ष है, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता कि आत्मा ने मन को प्रेरित किया, मन ने इंद्रियों को किया और इंद्रियों ने कर्म किया या ज्ञान किया, वो भी है, लेकिन ये भी है। तो व्यासक्त मनसः पाद व्यथन संयोग विशेषेण, ये संयोग विशेष से जो पाद व्यथन हो रहा है ये तो समान है, ये दोष तो आप में भी है। जो मन को आत्मा में मानता है, मन को शरीर में मानता है अणु, ठीक है, वो जो पूर्व पक्षी है जिसने मध्यस्थ का खंडन किया, बोले ये दोष तो आप में भी है। अर्थात ये प्रश्न तो आपको भी बनेगा कि वहां संयोग विशेष कैसे हो रहा है, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको भी देना होगा, मात्र मेरे ही पक्ष में दोष नहीं है। एक तरह से ये स्वीकार कर गया मध्यस्थ कि हाँ, ये आत्म प्रेरण, ये तृच्छा और जता, ये तीन कारण स्मृति के हेतु नहीं हो सकते व्यापक पक्ष में और देशांतर गमन में मन के, बोले ये दोष आपके भी है, ये प्रश्न आपके भी है। तो वैसे मतानुज्य अपना दोष स्वीकार किया, लेकिन कह रहा है ये तो आप में भी है, आप ये दोष मेरे में बता करके अपने पक्ष को सिद्ध नहीं मान सकते कि भी मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं या मेरा पक्ष खंडित हो रहा है तो आप सोचोगे आपका पक्ष सिद्ध हो गया है, इससे तो नहीं होगा, ये प्रश्न तो आप पे भी चूका तुई है। वैसे देखिए, यदा खलु अयम व्यासक्त मनाः क्वचित् देशे शर्करया कंटकेन वा पाद व्यथनम आप्नोति, अल्पविराम। जब यह है खलु अयम, यानी ये आत्मा व्यासक्त मना, जिसका मन दूसरी जगह लगा हुआ है, ऐसा वो आत्मा किसी स्थान में शर्करा यानी तो कंकर और कंटकेन यानी कांटा, उससे पाद व्यथन को प्राप्त होता है, पाद में पीड़ा हो गई, पैर में पीड़ा हो गई, तदा आत्म मन संयोग विशेषः एषितव्य, वहां भी आत्मा और मन का संयोग तो हुआ है, ये तो हमें खोजना ही पड़ेगा, संयोग तो हुआ ही है, लेकिन वो संयोग कैसे हुआ ये हमारे के लिए खोजने की बात है। बिना आत्म मन का सन्निकर्ष के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है पाद व्यथन का, लेकिन ये संयोग हुआ कैसे जब मन तो दूसरी जगह लगा हुआ था, मन वहां पहुंचा कैसे, ये संयोग विशेष का कारण तो खोजने योग्य है इस पक्ष में भी। आगे, दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम च इति तत्रायम समानः प्रतिषेधः, तो और ये हमारे को प्रत्यक्ष है कि दुख और दुख का संवेदन, दुख और दुख का संवेदन ये दृष्ट है, ज्ञात है, प्रत्यक्ष है। तो अब यहां ध्यान देना, एक तो दुख और दुख का संवेदन, दो अलग अलग चीजें, दर्शनम दर्शन संवेच्य वो भी ले लीजिए, एक तो दुख और एक दुख का ज्ञान, ज्ञान ये एक अलग चीज है, अनुभव दुख और दुख का कारण, नहीं दुख भी तो हमारे को पता लगता है ना, दुख भी दृष्ट है और दुख का संवेदन भी दृष्ट है, ये ध्यान दो, ये जो दुख है ये भी तो अनुभूति है, दुख भी अनुभूति है, दुख भी एक अनुभूति है। जिस समय कांटा लगा, पत्थर कंकर लगा, वो जो उस समय जो दुख हुआ, ये तो पहला वाला हो गया। और फिर मान लो दुख अभी चल रहा है तो हमें ये भी तो ज्ञान होता है कि ये दुख हो रहा है मेरे को। एक तो दुख का अनुभव करना और एक ये ज्ञान होना कि मेरे को दुख हो रहा है अभी, ये दो अलग अलग चीजें। अथवा दुख हो चुका और फिर हम बाद में स्मरण कर रहे हैं कि मेरे को उस दिन कांटा लगा था, दुख हुआ था, ये दुख का संवेदन बाद में, उस समय भी होता है और बाद में भी हो सकता है। और हाँ बाद में होगा देख, हाँ वो ज्ञान, जिस संवेदन और ज्ञान, संवेदन नहीं होगा उसको दुख, उसमें दोनों प्रक्रिया चलती है कि हमें अपने उस दुख का स्मरण करने पर फिर से भी दुख, नया दुख भी हो सकता है, हम ले सकते हैं। जिस समय कांटा चुभा था उस समय जो कष्ट हुआ और आज हम कई दिन बाद में कर रहे हैं, तो अभी तो कोई दुख नहीं हो रहा है हमारे को, हम उस दुख का केवल स्मरण कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं। एक तो ये स्थिति है, और एक स्थिति ये भी बनती है कि हम उस दुख को स्मरण करके भी अभी भी दुखी हो जाते हैं। बहुत दर्द हुआ, कोई बहुत रोगी रहा हो, बिस्तरों बिस्तर पर पड़ा रहना हुआ हो महीनों तक, ठीक है, या कोई बहुत दुर्घटना हो गई हो, युवा पुत्र या पुत्री का देहांत हो गया हो, पति पत्नी का देहांत हो गया हो, कोई ऐसी घटना हो गई, बहुत अभाव में आ गया हो, अब वो बहुत दुख उसने अनुभव किया, वो तो तब जब वो कर रहा था। अब उसके एक दो साल बाद में फिर किसी ने याद दिला दी वो बात, वो जैसे ही याद हुई वो उस समय फिर दुखी हो गया, ये भी हो सकता है। ये अभी नया स्मृति के कारण से नया दुख हो रहा है, लेकिन यहां किस तरह की बात है, एक तो दुख साक्षात दुख होना और एक दुख के रहित दुख का ज्ञान होना कि भाई ये दुख हुआ था, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसको भेद को हमें अलग रखना चाहिए, कहीं कहीं एक जैसे भी दिखेंगे क्योंकि दोनों चीजें होती हैं, लेकिन भिन्नता भी होती है, इससे भिन्नता यहां लिखी है, दुखम दुख ज्ञानम च। क्या दर्शन दिया है, दर्शन संविद दिया है, न खलु असंविदित स्वे दर्शन। हाँ वो तीसरा भी यहाँ पर मत लो, यहाँ भी लिया नहीं है उन्होंने, वहां तो उनको वो करना था इसलिए उस तरह का प्रयोग था, यहाँ दो चीजें सामान्य लगती हैं। यहाँ प्रकरण दूसरा चल रहा है, ये तो मैंने केवल वैसे ही ध्यान दिलाने के लिए कहा कि देखो दुख दुख संवेदनम च भिन्न भिन्न लिखे हैं, यहाँ उस तरह की कोई बात बताना प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये हमारे को दृष्ट है दुख और दुख का संवेदन, और दुख और दुख का संवेदन है तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी आवश्यक है, तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा। तो दृष्टम ही दुखम दुख संवेदनम च तत्र अयम समानः प्रतिषेधः। ये जो आपने पीछे प्रतिषेध किया था पिछले सूत्र में 31वें में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं मेरा, जहां मैं आत्मा को विभू मान करके मन को वहां वहां पहुंचाने में आपने ये मेरे आक्षेप किया, तो ये खंडन ये प्रतिषेध तो आपके पक्ष में भी है। आप क्या बताओगे, ये जो कांटे और इसका दुख दुख और दुख का संवेदन हुआ ये आत्मा की प्रेरणा से हुआ? वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा को तो पता ही नहीं था। दूसरा यदृच्छा से हुआ, तो बोले यदृच्छा से तो नहीं होता, ये कभी भी तो नहीं हो जाता, सकारण होता है जब कांटा लगेगा पत्थर आएगा तभी तो होगा, क्योंकि यदृच्छा से होगा तो बिना कांटा लगे भी कांटे का दुख हो जाना चाहिए, बिना पत्थर लगे भी पत्थर का दुख हो जाना चाहिए, कंकर का दुख होना चाहिए, यदि यदृच्छा से माने। यदृच्छा का क्या मतलब होगा, वास्तव में कोई कारण नहीं है, अदृष्ट दृष्ट कारण नहीं है, ये तो दृष्ट कारण है, कांटा लगा तब हमारे को हुआ, इसको यदृच्छा से थोड़ा ना कहेंगे। यदृच्छा से अगर मानेंगे तो ये कभी कभी जो हमारे को कांटा चुभता है निश्चित किसी विशेष स्थिति में, कांटा चुभता है तब कांटे का दुख होता है, वो यदृच्छा वाले पक्ष में नहीं घट सकता, ठीक है। और जताभिष्य और मन को ही ज्ञाता मान ले, तो मन को तो जाता माना ही नहीं है, और वैसे भी मन दूसरी जगह लगा हुआ है, व्यासक्त मन है, तो यहां कैसे आ गया वो, कि ये किस पक्ष में है मन को जाता मानने का, कि आत्मा को तो पहले पता नहीं था कि मेरे को कांटा चुभ गया है, मन को पता था और मन ने आत्मा को बता दिया, तो बोले मन तो जाता है ही नहीं, वो जानक उसको तो उसको भी नहीं पता, और वैसे भी वो व्यासक्त मन है अभी तो, यानी मन दूसरी जगह पे स्थिर है, एक समय में एक ही जगह रहेगा, तो यहां का ज्ञान कैसे हो गया उसको। तो चैति तत्रायम समान प्रतिषेध है, ये पखंडन आपका भी है। आगे यदृच्छया तु न, अल्प विराम, तो ये यदृच्छा से तो नहीं हो सकता। तीन कारण थे तो आत्म प्रेरण संभव नहीं है और जता भी नहीं है। एक यदृच्छा की संभावना हो सकती थी, बोले यदृच्छया तु न, यदृच्छा से भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? यदृच्छया तु न विशेष, नहीं यदृच्छया तु न विशेष, विशेष के बाद में अल्प विराम लगाइए, न के बाद नहीं, यदृच्छया तु न विशेष, यदृच्छा से ये विशेष नहीं हो सकता। ये जो विशेष हमको संवित्ति हो रही है ये नहीं हो सकती, यदृच्छा से तो फिर समान होगा कहीं भी कुछ भी होगा। न आकस्मिकी क्रिया न आकस्मिक संयोग, यदि यदृच्छा से मानेंगे, यदृच्छा में तो कोई विशेष नहीं होगा। न वास्तव में न तो आकस्मिक की क्रिया होती है और न आकस्मिक संयोग होता है, क्रिया भी विशेष तरह से होती है और संयोग भी विशेष होता है। आकस्मिक न तो आकस्मिक क्रिया होती है न आकस्मिक संयोग होता है, इसलिए यदृच्छा से ये विशेष घट नहीं सकते। अब यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, ये करके आगे जो लिखा हुआ ये वार्तिक माना जाता है, क्या कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु इति चेत समानम। यदि कर्म, कर्म को खोल दिया, अदृष्टम, अदृष्ट शब्द यदृच्छा से अदृष्ट लिया, अदृष्ट मतलब कर्म, कर्माशय, कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु, उपभोग के लिए, क्योंकि हमारा भाग्य है पाप और पुण्य, वो उपभोग कराएगा और उपभोग कराने के कारण, चूंकि वो उपभोग कराता है इसलिए मन प्रवृत्त हुआ हुआ है, तो उपभोगार्थम कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम, उपभोग के लिए, उपभोग के लिए ये क्रिया का हेतु है। यदि ऐसा कोई कहे तो भी समान है। ऐसा कौन कहे? यदि पूर्व पक्षी जो देह में ही मन को मानता है, उस पर प्रश्न उठाए थे, तो वो अगर ये उत्तर दे कि नहीं, मन का ये जो दुख और दुख संवेदन हो रहा है ये अदृष्ट कारित है, कर्म कारित है, जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा वैसा सुख दुख हो जाएगा, सुख को भी ले लो उसके अंदर, अदृष्ट के कारण से होगा, तो ये कारण हम मानेंगे। वो पिछले तीन कारण नहीं, ना तो आत्म प्रेरण, ना यदृच्छा और ना जता, ये तीन कारण नहीं, लेकिन अदृष्ट रूप कारण यदि मान करके कोई कथन करे, कर्माशय के अनुसार होता है ये सारा का सारा, तो बोले समानम, ये तो मेरे पक्ष में भी समान होगा, मैं भी, मेरे पक्ष में भी तो फिर यही लग सकता है कि आत्मा विभू है और मन आत्मा के उस प्रदेश में जाकर के संयोग करके स्मरण करा रहा है, तो कैसे करा रहा है? अदृष्ट के कारण से करा रहा है, ये तो फिर मैं भी वहां कह सकता हूं। तो ये हेतु, ये उत्तर यदि आप शरीर वाले में, शरीर में मन के रहते रहते पक्ष को सिद्ध करने के लिए आप देते हैं, तो ये तो वहां भी लग सकता है। तो कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत समानम, इसी को खोल रहे हैं आगे। कर्म अदृष्टम पुरुषस्थम पुरुषोपभोगार्थम मनसि क्रिया हेतु, अल्प विराम। कर्म यानी अदृष्ट जो कहां रहता है? आत्मस्थम, जो कि आत्मा में है। ये लोग कर्माशय को भी आत्मा में मानते हैं, उस पक्ष में कर्म कहां, कर्माशय कहां है? आत्मा में, यानी धर्माधर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार दोनों आत्मा में मानते हुए कथन करते हैं। और दूसरा पक्ष है सांख्य योग का, नहीं परमात्मा में तो अलग रहता ही है, अदृष्ट जो है यानी तो अदृष्ट धर्माधर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार दोनों चित्त में रहते हैं, ये दूसरा पक्ष। तो कर्म अदृष्टम पुरुषस्थम, जो पुरुष में स्थित है, और पुरुष उपभोगार्थम, पुरुष के भोग के लिए मन सी क्रिया हेतु, मन में क्रिया का कारण बनता है ये, अल्प विराम हो गया। एवं दुखम दुख संवेदनम च सिद्ध्यति, इसी प्रकार से दुख और दुख का संवेदन भी सिद्ध हो जाता है, जो पाद व्यथन के संदर्भ में बात थी, शरीर में मन के रहते हुए ऐसे वो ही सिद्ध हो जाता है। इत्येवम चेन मन्य से, ऐसा यदि आप मानते हो, कौन पूर्व पक्षी को कह रहा है, ये सिद्धांती कह लो चाहे मध्यस्थ कह लो, ये उसको कह रहा है, मध्यस्थ मान के चलिए, मध्यस्थ ही चल रहा है अभी। इत्येवम चेन मन्य से अल्प विराम, तो समानम, समानम के बाद फिर अल्प विराम ले लो, बोले ये बात तो मेरे पक्ष में भी लग जाएगी। समानम कैसे, स्मृति हेतु अपि संयोग विशेषो भवितुम अर्हति, स्मृति के हेतु में के विषय में ये संयोग विशेष का कारण हो सकता है, अदृष्ट को मैं भी वहां पर मान लूंगा, आपका उत्तर यदि यहां बनता है तो वो तो मेरे भी पक्ष में बन जाएगा, और आपके तीनों नहीं घटते हैं तो मेरे भी तीनों नहीं घटते, तो आपके भी तीनों नहीं घट रहे हैं, वो कारण वहां आपको भी कोई कारण नहीं, और ये कारण आप अदृष्ट दे दो तो वो मेरे भी घटते हैं। आगे तो इसलिए तत्र यदुक्तम, ये जो आपने कहा था आत्म प्रदेश यदृच्छा जिताभिश्चन संयोग विशेष, जो 31वां सूत्र पूर्व पक्षी ने कहा था, ये जो आपने कहा था इति अयम अप्रतिषेध, आपका ये खंडन प्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं है ये, अप्रतिषेध है, ये स्वीकार नहीं हो सकता ये खंडन, क्योंकि यही दोष आप में भी है, बिल्कुल ये प्रश्न आप पे भी उठ रहे हैं, इसलिए ये तो खंडन हो ही नहीं सकता इससे मेरा, अप्रतिषेध। लेकिन पूर्वस्तु प्रतिषेध हो, लेकिन आपने जो पूर्व में प्रतिषेध किया था किस बात का, न अंतः शरीर वृत्तित्वान मनसः, ये भी पूर्व पक्षी का सूत्र था 26वां, कि मन के अंतःकरण वृत्ति के कारण से ये आत्मा के विभिन्न प्रदेशों में जो संस्कार है उससे संयोग नहीं हो सकता, मध्यस्थ मान रहा था आत्मा विभू है और आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में वो ज्ञान के संस्कार पड़े हुए, ज्ञान से उत्पन्न संस्कार पड़े हैं जो कि स्मृति के हेतु बनेंगे, तो वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो अंतःकरण वृत्ति वाला, अंतःवृत्त अंत शरीर वृत्ति वाला ही है, शरीर में ही रहता है मन, शरीर से बाहर नहीं जाता है, तो वो जो बात थी वो तो पूर्वस्तु प्रतिषेधो न अंत शरीरत्वान मनस है थी, वो प्रतिषेध तो अभी भी विद्यमान है। तो यहां तक की कथा में किसका सिर ऊंचा रहा, पूर्व पक्षी का, और प्रश्न क्या उठा था हमारा सबसे पहले पृष्ठ 400 पर, कि एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए यदि आत्मा विभू है तो, और मन अणु है तो, और ये कि ये बात आत्मा को अणु मानेंगे और मन को भी अणु मानेंगे तब भी ये कि ये प्रश्न है, एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो जाते हैं, ये दोनों पक्षों में है, अभी भी दोनों पक्षों में ये प्रश्न है। तो विभू वाला पक्ष तो हमने अलग तरह से लिया ही था कि वहां विभू का अर्थ हम ये नहीं लेंगे कि वो वास्तव में विभू है, ठीक है, विशेष समर्थ है, ज्ञानी है, उस अर्थ में, यानी अणु मानते हुए। तो अब जो आगे प्रसंग चलेगा ये प्रश्न हमारे लिए भी है, यानी जो अणु मानते हैं उसके साथ घट जाएगा। बीच में ये जो आत्मा को विभू मान करके कहने वाले का मध्यस्थ का कथन था, उसमें पूर्व पक्षी और मध्यस्थ की चर्चा चलती रही, वो यहां आकर के समाप्त हो गई। एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं होती हैं, ये प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है। ये आत्मा के विभू पक्ष में हो ऐसा नहीं, विभू पक्ष में तो खंडन हो चुका है, न अंत शरीर वृत्तित्वान मनसः, ये प्रतिषेध विद्यमान है अभी भी। तो मन बाहर जाकर के प्रत्यक्ष करता है या संयोग करता है और फिर ज्ञान होता है, वो पक्ष तो खंडित है, उसको अब नहीं उठा सकती, ये इस तरह से खंडित हो गया है, ठीक है। और दूसरे ढंग से जो खंडित हो रहा था वो दोष अभी दोनों में बना हुआ है, ये प्रश्न तो दोनों में उठा हुआ है कि एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं हो जाती हैं। अब ये प्रश्न आगे चलेगा, अब सिद्धांती और पूर्व पक्षी चलेंगे, अगला सूत्र किसका, सिद्धांती का। तो आप लोग जो पूछ रहे थे बीच में कि इसका उत्तर फिर सिद्धांती ने क्या देगा, ये अब ये प्रकरण किस तरह से समाप्त किया है, मध्यस्थ और पूर्व पक्षी का। लेकिन एक प्रश्न जो अभी भी बचा हुआ है, अब फिर सिद्धांती और पूर्व पक्षी चलेंगे। ये पीछे जो सारी चर्चा हुई, जिसको हम मध्यस्थ कह रहे हैं वो उसको सिद्धांती मान करके बोलते हैं, ये सिद्धांती है, चूंकि उनकी दृष्टि अलग थी, इसलिए भाई हमारे विभू साक्षात शब्द भी तो लिखा हुआ है, नवजात्री विभू, विभू जाता में ये संभव नहीं है। कश्चित ये तो हमारा पक्ष है, मैं उनकी बात बता रहा हूं। विभू की बात कही, अनेक जगह और भी लगता है, पीछे भी आया, हमने तो अपनी संगति लगाई है, उस तरह से एक ये दृष्टि अलग है। लेकिन वो क्या देखते हैं, वे विभू का ही है तो उनको कश्चित प्रश्न दिखाई क्यों देगा, और दिखाई देगा भी तो वो कश्चित को उस तरह अर्थ लेंगे, लेंगे ही नहीं वो। अगर वो कश्चित ले लें तो उनकी बात ही खंडित होती है ना, और कश्चित पे ध्यान भी नहीं दिया उन्होंने। और जो इस पूरे पक्ष को, इस पूरे इसको यानी प्रक्षिप्त मान लेते हैं, उन्होंने भी कश्चित शब्द पे ध्यान नहीं दिया कि इसका तो समाधान यहां है, क्यों हम इसको प्रक्षिप्त मानने की तरफ जाएं। हम कश्चित शब्द से ही खंडित कर सकते हैं ना इसको, पूरी प्रक्रिया को जैसा हुआ। और विचार करना, एक आपको एक दृष्टि केवल आपके सामने रखी है, सही गलत है ये दोनों हो सकता है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, विचारो उसमें। आगे देखिए, तब प्रश्न है, क खलु इदानीम कारण योगपत्य सद्भावे युगपत स्मरणस्य हेतु रीति। ये वही 400वें पृष्ठ पे है, इस प्रकरण के प्रारंभ की जो भूमिका थी ना, एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो रहे हैं, ये तो फिर भी प्रश्न है। एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं हो रही हैं, ये प्रश्न फिर भी है। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से, संयोग विशेष से स्मृति होती है, ये सबको, इनको दोनों को स्वीकार है, सबको स्वीकार है, तो एक साथ सारी बातें क्यों नहीं याद आ जाती। कोई किसी को कोई अष्टाध्यायी भी सुनाने बैठा है, यदि एक एक करके सूत्र सुनाता जा रहा है तो एक साथ सारे सूत्र थोड़ा आ जाते हैं उसके, याद है उसको सारे नहीं, सारे कहां से आके, एक से एक क्षण में, एक क्षण में आपको पूरा योग दर्शन याद है, आपको मान लो कोई वेद याद है, बहुत सारे मंत्र याद है, यज्ञ के सारे मंत्र याद है मान लो, अब वो क्या एक ही समय में एक साथ उपस्थित होते हैं? सब चीजों का स्मरण आपको, आप मान लो 1000 व्यक्तियों को जानते हो, 500 व्यक्तियों को जानते हो, उनके नाम जानते हो, वो एक साथ स्मरण करते हो क्या? यदि याद है तो एक साथ कैसे आएगा? ये प्रत्यक्ष से देखो नहीं, आप उनके नाम कभी भी ले सकते, स्मरण कर सकते हो, आपको 100 व्यक्ति पता है और 100 व्यक्तियों के नाम आप कभी भी ला सकते हो जब चाहो तब, इतनी आपकी स्मरण शक्ति है। लेकिन एक ही क्षण में सब वस्तुओं के नाम, सब वस्तुओं का स्वभाव विस्तार कर दो इसका, उनके साथ हुए हमारे सारे व्यवहार और अन्य वस्तुएं, इतनी सारी वस्तुएं, उनके नाम, उनसे संबंधित लाभ हानियां, इतने सारे ग्रंथ आपने पढ़े हैं, उनसे संबंधित सारा ज्ञान, इस सारा का सारा, आपने जीवन में इतने खाद्य पदार्थों को खाया, इतने भोगों को भोगा है, इतना दुख भोगा है, वो सारा का सारा एक क्षण में, क्या सारे की स्मृति हो सकती है या होती है? होगी तो क्रमशः ही ना। लेकिन यदि आत्मा और मन के सन्निकर्ष को स्मृति का हेतु माना जा रहा है तो स्मृति के जितने कारण है सबका योग पद्य हो गया, आत्मा है और मन है और उसका सन्निकर्ष है, यही तो कारण माने जा रहे हैं ना, संयोग विशेष है। तो कारण के होने पे कारण कार्य भी होने चाहिए, जब आत्मा और मन का संयोग स्मृति का हेतु है तो जितनी भी स्मृतियां हैं वो एक ही युगपत क्यों नहीं हो रही हैं, ये प्रश्न दोनों पक्षों में बैठेगा, चाहे आप आत्मा के व्यापकता वाले में कर लो, पर वो पक्ष चूंकि खंडित हो चुका है इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब हम क्या मान के चलेंगे, आत्मा भी अणु एकदेशी है और मन भी अणु एकदेशी है, तब आत्मा मन का सन्निकर्ष संयोग विशेष स्मृति का हेतु है तो एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हो, स्मृतियां क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? हेतु का तो योग पद्य है, हेतु का योग पद्य है तो स्मृति रूप कार्यों का योग पद्य क्यों नहीं है, ये प्रश्न आएगा ना? नहीं नहीं, आप ये तो आप कह रहे हो कि स्मृति एक साथ कैसे होती है, स्मृति एक साथ हो जाती है लेकिन साधन वो ऐसा है कि वो एक साथ प्रकट नहीं कर सकता, प्रकट मतलब मुख से नहीं बोल सकता, ये लिख नहीं सकता। चलो मुख से बोलना और लिखना छोड़ दो, मन के स्तर पे आ जाओ, क्या आपको सारी चीजें एक साथ स्मरण हो जाती है, सबके नाम आप मन में करो, मन में कैसे बोलेगा, वो प्रश्न भी हटाओ। आप ये बताओ, क्या आपको पूरी अष्टाध्यायी और अब तक मैंने जितनी बहुत सारी बातें बोली वो सब एक साथ आ जाती है मन में? देखो वो नहीं आती है, तो कारण होगा, जब हेतु तो समान है, आत्मा वहां है, मन वहां पर है और मन का सन्निकर्ष भी है, जब स्मृति का कारण योग का, कारणों का योग पद्य है तो कार्यों का भी योग पद्य होना चाहिए। ये एक हेतु बनेगा, एक युक्ति बनेगी, कारण के योग पद्य से कार्य का भी योग पद्य होना चाहिए। यही तो प्रश्न उठाया था उसने वहां पर, लेकिन उस समय आत्मा के विभू वाले पक्ष में प्रश्न उठा था, वो विभू वाला पक्ष तो रहा नहीं, लेकिन आत्मा को अणु एक देशी माने, मन को अणु एक देशी माने, तो भी प्रश्न तो ये है, एक साथ सब ज्ञानों का स्मरण कैसे नहीं होता। परमात्मा को तो होता होगा, परमात्मा को तो मान ही सकते हैं, हम मानते ही है कि वो हर क्षण हर ज्ञान को उसके लिए सारा उपस्थित है, या वो भी क्रमशः करेगा, वो हम परिकल्पना नहीं कर सकते। वो चर्चा आगे चलेगी। अगर केवल इतना ही कारण मानते हैं आत्मा और मन का सन्निकर्ष विशेष, तो कारण खोजना पड़ेगा कि स्मृति का योग पद्य क्यों नहीं हो रहा है। वही तो आगे 27 कारण जो बता रहे हैं वो ऐसे ही तो कारण है जो आप उद्दीपन का कह रहे हो, वही तो तरह तरह के कारण बताएंगे वहां पर। आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पर भी सब चीजों की स्मृति एक साथ क्यों नहीं होती, वही चर्चा आगे अगले कई सूत्रों में चलेगी, और जब वहां पूरे गिनाएंगे एक साथ 27 कारण, तो वहां देखेंगे एक एक करके भाष्यकार खोलेंगे उसको। तो प्रश्न तो फिर भी है, तो इसलिए कहा कह खलु इदानीम कारण योगपद्य सद्भावे, कारण के एक साथ सद्भाव होने पर, कौन कौन से कारणों के, आत्मा मन और उनका सन्निकर्ष, उसका दोनों का सन्निकर्ष, इस सन्निकर्ष के योगपद्य होने पर भी आगे नहीं इंद्रिय अंतर नहीं, कारण योगपद्य सद्भावे युगपद अस्मरणस्य हेतु, एक साथ अनेक स्मृतियों के न होने का कारण क्या है, ये अब हमारे को खोजना है, ये दोनों पक्षों में विद्यमान है। तो सूत्र देखिए, कारण योगपद्य सद्भावे युगपद अस्मरणस्य हेतु का खलु इदानी, वो हेतु क्या है, तो सिद्धांती बोल रहा है अभी क्या, प्रणिधानादि लिंगात, प्रणिधानादि लिंगादि ज्ञाना नाम है, प्रणिधान लिंगादि ज्ञाना नाम, प्रणिधान लिंग आदि, ये प्रणिधान और लिंग आदि वहां पर जो 27 कारण कहे हैं उनमें से दो हैं ये, लिंगादि ज्ञाना नाम इन ज्ञानों का अयुक्पत भावात, ये एक साथ न होने से, प्रणिधान प्रणिधान लिंगादि का जो ज्ञान है वो एक साथ न होने से, वो एक साथ नहीं होता है, तो इनके अयुक्पत भावात अयुक्पत स्मरणम, इसलिए एक साथ स्मरण नहीं होता है। कारणों के योग पद्य से स्मरण का भी योग पद्य होना चाहिए था, लेकिन कारणों का स्मरण का योग पद्य नहीं हो रहा है, ये दोष आ रहा था, तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो हो रहा है, वो तो योग पद्य है, लेकिन अन्य जो स्मृति के कारण हैं उनका योग पद्य न होने से स्मृति की का भी योग पद्य नहीं होता है। वो तो अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आया, तो जो सामने आया है उसी का ही तो नाम और उसी से संबंधित अनुभव जो पीछे के हैं वही तो याद आएंगे, या जो सामने नहीं आया उसके भी आएंगे, तो ये हेतु बन गया आलंबन, वो सामने निमित्त आया ना, वो व्यक्ति हमारे सामने आया तो वो चूंकि वो सामने आया है इसलिए उससे संबंधित बात आएगी। तो हाँ तो दो आएंगे तो दो का, तीन आएंगे तीन का, सौ आएंगे सौ का, लेकिन सौ का ही हो रहा है, बाकी के औरों का नहीं हो रहा है सौ का, एक साथ वो भी नहीं होता है। वो मोटे तौर पे कि भाई वहां एक समय में एक का हुआ, एक का दूसरे का, और वो यूं तो एक के बारे में भी करते हैं तो उससे संबंधित भी तो स्मृतियां एक साथ कहां होती हैं, इसका नाम ये, अच्छा इनके पिताजी ये हैं, इनकी माताजी ये हैं, इनका भाई ये है, बहन ये है, इनका घर वहां पर है, इससे मैं वहां मिला था, उस एक व्यक्ति से संबंधित भी तो स्मृतियां आ रही हैं, वो भी तो क्रमशः ही आती हैं, एक साथ कहां आती हैं। और एक साथ का यदि कथन का कहा भी जाता हो कहीं तो वो गौण कथन माना जाएगा, कि भाई उसको देखते ही मेरे को उसके सारे उपकार स्मरण आ गए, उसको देखते ही उसके द्वारा मेरे प्रति किए गए दुर्व्यवहार स्मरण आ गए, देखते ही स्मरण आ गए, ऐसा जो कथन है ये भी गौण कथन ही होगा। एकदम आ गए मतलब बहुत तेजी से आ गए एक के बाद एक, हाँ इसने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, इसने मेरे लिए ये सहयोग किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन क्रम वहां भी रहेगा। तो जो मैं 100 की बात भी कह रहा था, तो गौण कथन में 100 का एक साथ स्मरण, वास्तव में वो एक साथ नहीं होगा लेकिन फिर भी हो जाएगा ना, लगभग एक साथ ही हो गया, अभी 100 जने आ गए तो स्मरण हो गया। तो प्रणिधानादि लिंग ज्ञान नाम अयुक्पत भावत अयुक्पत स्मरणम, भाष्य देखिए, यथा खलु आत्मनसो सन्निकर्ष संस्कारश्च स्मृति हेतु, जिस प्रकार से आत्मा और मन का सन्निकर्ष और संस्कार भी स्मृति के हेतु हैं, संस्कार भी उसमें कारण माना गया है, आत्मा मन उनका सन्निकर्ष और संस्कार, संस्कार भी कारण हो गए, स्मृति हेतु एवं इसी प्रकार से प्रणिधानम लिंगादि ज्ञानानि, प्रणिधान और लिंगादि का ज्ञान भी स्मृति का हेतु है, अन्य भी हेतु है। तानी चन युगपत भवंती अल्प विराम, और ये जो अन्य कारण है प्रणिधान आदि, ये एक साथ नहीं होते। तत्कृता स्मृति नाम युगपत अनुत्पत्ति रीति, और इसलिए उनके द्वारा की गई स्मृतियों की युगपत अनुत्पत्ति होती है। स्मृतियों की युगपत अनुत्पत्ति का कारण क्या है? स्मृति के जो प्रणिधान आदि कारण है उनका युगपत न होना, उनका अयुगपत होना स्मृति के भी अयुगपत होने में कारण है। ठीक है, तो आज का विषय यहीं तक रखते हैं। इसी से संबंधित और इस पर कुछ पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा, वार्तिक है, और फिर उसकी चर्चाएं आगे चलेंगे। हाँ, अब आपको आज वाले में पूछना है कुछ पहले। ठीक है, नहीं, अपर स्मृति का विषय अपरिसंख्य है, वो भी एक बात है कि कुल मतलब हम ज्ञान के विषय भी और स्मृति के विषय भी सब अपरिसंख्य, हम गणना नहीं कर सकते, वस्तु क्रियाएं गुण अपरिसंख्य है, प्राणभृत भेद से वो प्रत्यक्ष आदि के भी अपरिसंख्यता है, प्रत्यक्ष एक प्रमाण हुआ और 5 ज्ञानेन्द्रियों के भेद से वो 5 प्रकार हो गए उसके प्रत्यक्ष के भी, और उसमें भी एक एक प्रत्यक्ष की शब्द का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो क्यों अनंत शब्द है उनका प्रत्यक्ष, वो सब भिन्नता हो गई, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के शब्द, भिन्न भिन्न शब्द, इसी तरह नेत्र से भिन्न भिन्न वस्तुएं उनके भिन्न भिन्न के भिन्न भिन्न रूप, ये जो सारा प्रत्यक्ष है, तो इसी तरह स्मृति भी होगी। ये एक सूत्र आया था पहले, तदात्मा गुण सद्भाव स्मृति के विषय चलाया, फिर भी क्यों ये प्रश्न प्रश्न तो उठ सकता है, चल सकता है, क्या बात है, उससे इसका क्या विरोध है, विरोध क्या है उससे? ठीक है, स्मृति कौन करता है, स्मृति का बोध कौन करता है, स्मृति मतलब स्मृति का बोध, यहां की दृष्टि से आप देखो बुद्धा जो है वो चेतन ही होगा, ये इनका पक्ष है, लेकिन साधन तो मन भी है क्योंकि आत्मा और मन का संयोग तो ये भी मान रहे हैं, और योग और सांख्य उस दृष्टि से कहते हैं कि नहीं मन में संस्कार पड़े हुए हैं इसलिए आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृति होती है, इसलिए वो स्मृति का हेतु मन को मानते हैं, और यहां भी इन्होंने मन को माना है ना, स्मृति और उहा और उस सब का इन सब के ज्ञान के लिए, सुख दुख के ज्ञान के लिए इंद्रियांतर की अंतःकरण की अपेक्षा है, जहां मन का प्रसंग आया था पहले ही पाद में, पहले अध्याय में, वहां की भिन्न इंद्रिय की 5 ज्ञानेन्द्रियों से भिन्न इंद्रियों की करण की मानने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि सुख दुख आदि की अनुभूति है ये आत्मा करता है, तो उसका कोई ना कोई उपकरण भी होना चाहिए। अभी भी जो हेतु आए थे कि करण वाला, करण के संदर्भ में आया था कि मन को तो करण माना है और वो ज्ञाता नहीं हो सकता, ये ज्ञाता नहीं हो सकता, मन ज्ञाता नहीं हो सकता, लेकिन इन सब चीजों का हमें बोध होता है, आत्मा को बोध होता है, तो बिना करण के होता नहीं है, और वो करण क्या है, मन है, इस दृष्टि से स्मृति आदि के कारण में मन को भी माना ही गया, लेकिन स्मृति करने वाला जो ज्ञाता है, स्मृति का बोध जो है वो चेतन आत्मा ही करेगा, वो जड़ नहीं कर सकता, ये कथन है, उससे इसका विरोध नहीं है। और ये संकर्ष को प्रधान माना गया और गौण आत्ममन संकर्ष। आत्ममन संनिकर्ष पहले हुआ या इंद्रिय विषय संयोग संनिकर्ष पहले हुआ? इसमें इंद्रिय और अर्थ का संनिकर्ष यानी कांटा और शरीर का संयोग, त्वचा का संयोग पहले हुआ, उसके बाद में आत्मा और मन का संनिकर्ष हुआ। जिस पक्ष में ये कहते हैं कि मन को आत्मा प्रेरित करता है तभी सारा होता है, उस पक्ष में क्या मानना चाहिए? पहले आत्मा और मन का संनिकर्ष हुआ है, उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया हुई। अगर अगर वो दूसरा पक्ष लेते हैं तो व्यासक्त मन के संदर्भ में बात आएगी, पहले इंद्रिय और अर्थ का संयोग हुआ, आत्मा ने मन को ये नहीं कहा था कि देखो ये कांटा लगने वाला है और जाकर के जानो उसको और फिर बताओ क्या हुआ। वो भिन्न प्रसंग हो सकता है कि हमें पता है कि यहां कूदने से मेरे को चोट लगेगी, क्योंकि मैं अभी कूद रहा हूं और देखते हैं कूदने से कैसी चोट लगती है, ऊपर से कूदने से, ठीक है, सामने कांटा रखा हुआ है और कांटे पे पैर रखने से कैसा लगेगा ये देखना है मेरे को, तो अब मैं रख रहा हूं पैर कांटे के ऊपर। ये प्रक्रिया भी हो सकती है, ये अलग है। इस प्रक्रिया में क्या है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष पहले है और फिर इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है और बोध हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसको देने की इनको आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उससे इनका पक्ष तो सिद्ध होता नहीं है। ये किस पक्ष की बात करेंगे, जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष पहले होता है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष बाद में होता है, इस दृष्टि से ही प्राधान्य इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष और गौण आत्मा मन को माना गया। गौण और प्रधान की क्या बात है इसमें? गौण और प्रधान की दृष्टि से ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें गौण और प्रधान से कोई निर्णय की बात नहीं है। मान तो रहे हैं मतलब आत्मा और मन के सन्निकर्ष को तो मान रहे हैं, उसका निषेध थोड़ा कर रहे हैं। और किसी को पूछना है आज वाला? तो ठीक है, और विचार करना। आपका तेजन जी स्वास्थ्य कैसा है? उपवास चल रहा है क्या? इसलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम ततोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन निराहार होता है तो विषयों की तरफ प्रवृत्ति कम हो जाती है और उसमें बड़ा आत्मसंयम लगता है व्यक्ति को, इसलिए साधक लोग उपवास की तरफ प्रवृत्त होते हैं। स्वास्थ्य के लिए करते हैं वो एक अलग चीज है, लंबे लंबे उपवास करते हैं, बोले जब उपवास करते हैं तो मन इधर उधर नहीं जाता है, जब उपवास करते हैं नहीं कहां अटका रहता है, हाँ बोले जब उपवास रहता है तो न इधर उधर देखने की इच्छा करती है न दूसरे की आलोचना सुनने की इच्छा करती है, ये तो इधर उधर जाएगा ना। अपनी गाय को परसस्येषु चरन्ति गाँव, और अपनी गाय जो है वो परो के सस्य में, पर निंदा के रूपी सस्य में बड़ी जाती है ना, दूसरे के खेत में वो जो पशु को चारा बड़ा अच्छा लगता है तो दूसरों की आलोचना रूपी सस्य बिछी हुई हो तो उसमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन उपवास करो तो सब चीजें ठीक है। अब दूसरों की निंदा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो ये राग द्वेष से युक्त होकर के सारी चर्चा करते हैं, जैसे ही उपवास करते हैं तो राग और द्वेष क्षीण होते हैं। तो वो तो ये भी तो निद्रा, इसलिए भी निद्रा का त्याग भी करेंगे। आपका स्वरूप बता रहा है आपकी आंखें बता रही हैं तो जब नींद भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा तो आखिर क्या होगा? इंद्रियों की सक्रियता नहीं रहेगी, पूरी तरह सो करके तरोताजा उठे हैं तो दिमाग भी अच्छा काम करता है, इंद्रियां भी अच्छा काम करती है, सब कुछ ज्ञान बोध सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और पेट में खाना पड़ा हो तो भजन भी अच्छा होता है, नहीं तो भूखे भजन न होए गोपाला। तो अच्छा चलो आज का तो नहीं, पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पिछला जो पाठ पढ़ाया था आपको उसमें कुछ पूछना हो तो? नहीं पूछना है तो चलो। अब पुस्तक का ले लेते हैं। ठीक है, पुस्तक आप लोग तो नहीं लाए होंगे। अच्छा, उस पुस्तक में और इस पुस्तक में अंतर है। ये पहला संस्करण है, आपके पास में नया संस्करण है। इसमें क्या, इन्होंने अलग अलग प्रकरण जो है 1, 2, 3, 4, 5 उसके अनुसार पृष्ठ संख्या दी है। इन्होंने पहले शायद ये पुस्तकें अलग अलग छपाई थी तो उनकी पृष्ठ संख्या अलग अलग है, और अब जो वो नई पुस्तक है इसमें अंत तक एक ही पृष्ठ संख्या है ना। ये जो नई पुस्तक है, जैसे आप सभी पुस्तकों में होता है एक से आगे लेके अंत तक एक ही पृष्ठ संख्या है ना, कितनी है, 200, 300, 404 है। तो ये जो पृष्ठ संख्या एक साथ गई है, इसमें ऐसा नहीं है। ये मेरे पास पुराना संस्करण है और हो सकता है कुछ थोड़ा सा उसमें परिवर्तन भी बीच में क्या हो, मेरे को उसका ज्ञान नहीं है। इसमें एक एक प्रकरण की, जैसे प्रथम खंड की एक से लेकर के और संख्या दे दी, फिर दूसरे खंड में फिर एक से प्रारंभ कर रखी है, तो वो थोड़ा सा सामंजस्य देखेंगे कैसे। तो पूछिए, किसको पूछना है, बोलो। सबसे पहले जिसका पता है, संगति लगा लेकिन होना ऐसा चाहिए कि इस वाक्य से भी ऐसा अर्थ निकल रहा है, सही है जो सिद्धांत अन्य शास्त्र भी मानते हैं। तो यदि आपने जो निकाला वो सही था, पता नहीं उन लोगों ने कैसी संगति लगाई, ये होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने भी बीच में एक दो जगह इस प्रकार न्याय दर्शन पे व्यंग्य किए, तो आगे जाके हम भी उन पर व्यंग्य कर सकते हैं, हो सकता है। देखो, जो ये संगति की बात है वो किस परिप्रेक्ष्य में, आपने जो बात कही है मैं मान रहा हूं, ठीक है, कि हम इसको अपने इस कथन को जिसको हम कह रहे हैं कि संगति है, या जिसको दूसरे समझते हैं कि संगति है, या दूसरे समझते हैं कि जोड़ तोड़ करके किया हुआ है, ठीक है, उस पक्ष में वो संगति जोड़ तोड़ है, हम इसको संगति नहीं कहें कि हम ये पक्ष प्रस्तुत करें कि यही अर्थ है, यही अर्थ है, दूसरों ने गलत अर्थ किया है। अच्छा, अब संगति में किस दृष्टि से बोल रहा है कि भाई यहां ये पंक्तियां तो दिख रही हैं और सीधे सीधे शब्दों के अर्थ क्या आ रहे हैं, शब्दों के सीधे सीधे अर्थ किसके पक्ष में जाते हैं, उनके पक्ष में जाते हैं, जो प्रचलन है, जो प्राय करके उनका प्रचलन है, वे आत्मा विभू है या चक्षु रश्मि का है, और भी कुछ विषय ऐसे ही है, सीधे सीधे शब्द अर्थ यूं मोटा मोटा ऊपर का देखेंगे तो उनके पक्ष में जाते हैं, इसीलिए वो इतना मत प्रचलित है, इसलिए अधिकांश लोग वही मानते हैं, वही प्रचलन में, और इसलिए भिन्न अर्थ लेते ही सबको आपत्ति लगेगी, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनके आधार पे जो प्रचलन है कि भाई यहां शास्त्र में आपको ये विरोध आ रहा है, वैसे वो प्रत्यक्ष के खंडित हो रही है या दूसरे शास्त्रों से विरोध आ रहा है, आपने सामान्य पंक्तियों के आधार पर तो जो अर्थ निकाला चलो ठीक है, लेकिन अन्य ग्रंथों के साथ में संगति उसकी नहीं लग रही है, विरोध आ रहा है, वहां कुछ है यहां कुछ है, इस विरोध को हटाने के लिए। और संगति कैसी, उस तरह की कि इसकी और इसकी समान गति है, एक ही दिशा में सोच रहे हैं, इस रूप में संगति। एक जो आप अर्थ ले रहे हो कि भाई कुछ गलत था, भिन्न है तो कुछ गलत, और हमने संगति लगा करके इसको किया, उस तरह से संगति नहीं कह रहा हूं मैं, अन्य शास्त्रों के साथ में समन्वय इसका। उसको देखते के अनुसार ठीक किया, यूं भी मैं बोलो उनकी दृष्टि से हमने ये ठीक किया, तो संगति उनकी हुई हमारी, उनकी संगति नहीं हुई, वो जो कथन कर रहे हैं भाई उनकी और हमारी दृष्टि से शास्त्र तो एक ही है, हम वो भी शास्त्र को मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, वो भी शास्त्र को मान रहे हैं और हम भी मान रहे हैं, शास्त्र के प्रति आदर हमारा भी है। हाँ, कुछ व्यक्ति हैं जो शास्त्र को आदर नहीं भी रखते, उनको छोड़ो, लेकिन शास्त्र को मान तो वो भी रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन उस तरह से अर्थ करने में इस शास्त्र पर कुछ दोष आ रहे हैं, ठीक है, खंडन का अवसर मिल रहा है दूसरों को, इसको अप्रमाणिक कहने का अवसर मिल रहा है, हम इस तरह से अर्थ इसका देख रहे हैं, इससे ये संगति लगे कि अन्य शास्त्रों की यह अनुकूल है, खंडित नहीं होगा। हम उस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है वहां ये लिखा है यहां ये लिखा है तो ये भिन्न भिन्न बातें हैं, हम इनके समन्वय को प्रस्तुत कर रहे हैं, समन्वय नहीं है और हम समन्वय जबरदस्ती लगा रहे हैं, उस अर्थ में संगति नहीं कह रहा हूं, ऐसा दूसरे कह सकते हैं या अनेकों को लग सकता है, आप में से भी कईयों को लग ही रहा होगा कि भाई है तो नहीं लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे किया गया है, इसलिए वो उस अर्थ में भी जो देखना चाहे उस अर्थ में देख सकते हैं, और हम इस पक्ष में भी कह सकते हैं जिस तरह आप बोल रहे हो कि भाई इसमें यही अर्थ होना चाहिए था, उन्होंने ठीक नहीं समझा, हम उसको ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ठीक नहीं समझाया या जो भी समझा, गलत तो हमको लग ही रहा है, अलग अलग दृष्टियां हो सकती हैं। भाई हमारे को, हम चूंकि समन्वय चाहते हैं और समन्वय होना चाहिए, एक दृष्टि है, ऋषियों में विरोध नहीं आना चाहिए, वो सब प्रत्यक्ष दृष्टा है, सबको हम जाता मानते हैं, तो उनमें परस्पर विरुद्ध कथन नहीं होना चाहिए, ये हमारी युक्ति है और वो असंगत नहीं है। और उसके आधार पे क्या यहां अर्थ होना चाहिए, ये हमने किया, दूसरों को लग रहा है असंगति है वहां कुछ यहां कुछ, तो हम ये बता रहे भाई यहां इस तरह अर्थ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, विरोध नहीं है, इस शैली से हम ये कथन कर रहे हैं, एक प्रयास है और उसमें संशोधन परिवर्धन अपेक्षित है, इससे और अच्छी संगति या समन्वय आपकी दृष्टि से जो भी कहो दूसरे भी हो सकते हैं, इसमें त्रुटियां, लेकिन एक ये प्रयास है, शुरुआत है, या कुछ तरह का कथन है और अच्छा हो सकता है, नया भी हो सकता है। एक बात जो आपने बोली कि ये लोग में जो प्रचलित है उसके अनुसार उनके पक्ष में जाता है, यदि वेद मंत्र का जिस प्रकार सामान्य शब्दों के अर्थ वो पाखंडी लोग निकाले और उसका गलत अर्थ निकले, फिर हम उसको सही अर्थ निकाले, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम संगति लगा रहे हैं, वहां हम बोलेंगे इस मंत्र का अर्थ यही है, चाहे वो लोक के अनुसार भी उसका कैसा भी अर्थ जाए। ठीक है, यहाँ भी ऐसा बोल सकते हैं, ये आरसी ग्रंथों के अधिक पक्के समर्थक हैं, कट्टर, इसलिए इनको ये भी दोष लग रहा है कि भाई ये जो समन्वय शब्द है या संगति है ये भी नहीं कहना चाहिए, हमें क्या प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं इसका यही अर्थ है, आप लोग गलत अर्थ लगा रहे हो। लेकिन जैसे हम सामान्यतः देखते हैं कि भाई व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाता लक्षणम, उस सूत्र के आधार पर ये तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति हो रही है, वहां भी ये तो स्पष्ट है कि भाई सामान्य प्रतिपत्ति जो हो रही है वो तो विपरीत लग रही है, तो वहां विशेष प्रतिपत्ति करते हैं, कुछ अध्याहार करेंगे, कुछ अन्वय करेंगे, तो उसको कोई दूसरे लोग जोड़ तोड़ कहेंगे, कहते भी हैं कि इस वार्त ये जो परिभाषा ये गलत है, या व्याकरण में और या व्यत्यय बहुलम और ये जो सब करके जो है तो ये तो मूर्खों का है, लोग मानते नहीं है, सब स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारी परंपरा में तो ये है क्योंकि भाषा ही ऐसी है, वहां हमारे को व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति करनी होती है, संदेह होने मात्र से हम अलक्षण नहीं करेंगे, ये हमारी शैली है, हम विशेष प्रतिपत्ति का प्रयास करेंगे, हमें करना है, हम कितने सफल होते हैं ये एक अलग बात है, गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, तो मैं यू नहीं कह रहा हूं कि यहां तो गलत लिखा है और जबरदस्ती करें, लेकिन आप लोगों को भी तो ये लगता होगा ना कि भाई ये जबरदस्ती किया जा रहा है, अनेक जगह पे, अनेक जगह आपको ठीक भी लगता होगा, अनेक जगह जबरदस्ती भी लगता होगा, तो आप तो यही कहोगे नहीं, आप समन्वय संगति तो फिर भी थोड़े ठीक शब्द है, जोड़ तोड़ वो तो निंदित अर्थ है उसमें भी, तो जबरदस्ती जोड़ तोड़ कर दिया या संस्कृत को गलत ढंग से कर लिया या पूर्वाग्रह से ग्रस्त है इसलिए ऐसा कर लिया, तो ये तो हम दूसरों को भी कह सकते हैं कि भाई आप भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, कि इनमें विरोध है परस्पर, जब सब वैदिक परंपरा के हैं तो इसमें समानता होनी चाहिए, और जहां भिन्नता है तो दृष्टि भेद से वो कथन मानेंगे अलग अलग स्तर पर, इंद्रियों को भौतिक मान रहे हैं वो इंद्रियों को अहंकारिक मान रहे हैं तो वो एक अलग स्तर पर बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसी तरह से इतना ही रखते हैं। समन्वय वादी के पास आ जाए तो इसके अनुसार बाकी दर्शकों को भी समन्वय बैठा के आत्मा के समन्वय, अगर यहां से ये पूरा स्पष्ट हो जाए कि